NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Als de Omicron-variant van het coronavirus zich in het huidige tempo blijft verspreiden, raakt zeker de helft van de Europeanen binnen 6 tot 8 weken besmet. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In de eerste week van januari werden meer dan 7 miljoen nieuwe besmettingen vastgesteld in Europa. De WHO spreekt van een ongekend aantal. De nieuwe fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer is Jan Paternotte. Hij is door de D66-Kamerleden unaniem gekozen. Nu zowel partijleider Kaag als vice-fractievoorzitter Jetten in het kabinet is benoemd. Bij de VVD blijft Sofie Hermans de fractie leiden. Zij was in de formatie de secondant van partijleider Rutte. De voornamelijk Russische militairen die in Kazachstan zijn ingezet om de orde te herstellen, gaan binnenkort weer weg, zegt president Tokayev. Vorige week was het land het toneel van bloedige onlusten. Het lijkt erop dat die mede het gevolg waren van een machtsstrijd aan de top. En Nederlandse sporters die meedoen aan de Olympische Winterspelen in Peking moeten hun eigen telefoon en laptop thuis laten. Zo moet worden voorkomen dat ze in China worden bespioneerd. Dat staat in een dringend advies van NOC-NSF aan de sporters. ANWB Verkeersinformatie met file bij Amsterdam op de A10 West richting de A10 Zuid. Tussen Osdorp en Buitenvelden staat 4 kilometer door bergingswerk na een ongeluk. Vertraging is 20 minuten. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Met vandaag het laatste nieuws uit Soedan, waar militairen en burgers tegenover elkaar staan. Vooral jongeren gaan er de straat op. De VN probeert nu te bemiddelen, maar het Soedanese verzet wil niet met het leger om de tafel. Straks hebben we contact met de hoofdstad Khartoum. En we reizen af naar een dorp in Duitsland, waar wordt gewerkt aan de wederopbouw na de watersnood van de zomer. Tegen het einde gaan we down under naar Australië, waar een ware run op de corona-zelftests is ontstaan. Het is 13:30, tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Ja, we zijn bereid hier te sterven. Het volk is sterker dan het leger. Met die leus gaan demonstranten in Soedan al weken de straat op. Nadat militairen in oktober weer de macht grepen, heerst er chaos in het Afrikaanse land. De Verenigde Naties willen nu om tafel met de demonstranten en met het leger, maar het Soedanese verzet wijst dat voorstel af. Ze willen geen enkel compromis met de militairen en ze vrezen dat er voor de internationale gemeenschap heel andere belangen spelen dan voor hen. Hier in de studio, Soedan-expert Jelena Sporin, welkom. En vanuit de Soedanese hoofdstad Khartoum hebben we contact met Eduard Cousin. Omdat internet en telefoon in het land regelmatig worden afgesloten, kan de verbinding een beetje wankel zijn. Eduard, ben je daar? Ja, ik ben er zeker. Ah, hartstikke goed. Jij bent correspondent in Egypte, maar dit weekend naar Soedan gereisd. Je hebt de afgelopen dagen meegelopen met demonstranten in de hoofdstad. Beschrijf eens, wat trof je aan in Khartoum? Ja, nee, inderdaad. Ik kwam hier vrijdag aan. En het eerste wat opviel, dat je in de stad zie je heel veel revolutionaire leuzen in graffiti op de muren geschreven. Hè. Leuzen zoals de revolutie gaat door en weg met de regering of weg met het leger. Dus dat is iets wat je al meteen ziet als je binnenkomt dat er iets gaande is. En rond het regeringsdeel van de stad in Centraal Khartoum, bij het Republikeins Paleis, daar zie je veel politie en veel leger op straat met voertuigen en mitrailleurs. Dus dat zijn de eerste dingen die je tegenkomt. En afgelopen zondag waren er protesten wederom aangekondigd tegen het leger. En dan zie je 's ochtends vroeg dat de stad enorm stil is. Allemaal winkels zijn dicht. Restaurants gaan ook rond het middaguur al dicht. Er is meer politie op straat die verschillende belangrijke wegen en bruggen afzet. En dan rond een uurtje of 1-2 begon het protest waar ik toen zelf bij was. Ja, en wat willen de mensen die jij daar gesproken hebt? Wat zijn de eisen die ze nu op tafel leggen? Nou, in het protest zelf zag je de mensen die ik sprak, de leuzen die er waren, die waren heel erg tegen het leger, voor een burgerbestuur. Er werden dingen geroepen als democratie, als vrijheid, als banen. Dat hoorde ik ook wel af en toe. gerechtigheid. Hè, dan bedoelen ze gerechtigheid voor de mensen die zijn overleden in protesten eerder. En überhaupt de rechten van de kopstukken van het oude regime van Bashir. Ja. Dat moeten we even uitleggen. 2019 grote volksopstand geweest in Soedan tegen die heerser die je net noemde, Bashir. Een heel strak islamitisch bewind werd er gevoerd. Toen heel bijzonder dat er heel veel jongeren de straat op gingen. Is dat nu weer zo? Wie zie jij daar om je heen? Nou, ik vond het heel bijzonder om het protest te zien. Er waren veel jonge mannen, maar er waren ook veel vrouwen. Er waren ouderen. Ik sprak een paar mannen die met hun vrouw waren, die als koppel daar waren. En ik zag ook veel kinderen, heel veel jonge kinderen. En daarbij leek het ook dat mensen uit verschillende klassen kwamen. Ik zag meer welgestelde mensen. Ik zag voor mijn gevoel ook veel meer armeren. Plus het feit dat je ook heel veel verschillende etnische achtergronden zag in het protest. Dan hebben mensen van verschillende groepen uit verschillende etnische groepen in Soedan. Dus voor mijn gevoel was het heel, heel divers en heel saamhorig. En een brede beweging dus die daar op straat is. Ja. Nou zijn er tientallen mensen omgekomen gedurende de protesten. Dat harde optreden tegen die demonstraties schrikt mensen dus niet af om de straat op te gaan? Nee, op dit moment niet. Het protest waar ik was een lange mars over één grote lange straat richting het centrum van Khartoum. En op een gegeven moment kwam dat protest een barricade van de oproerpolitie tegen. En op die plek werden toen al vrij snel met heel veel traangas geschoten. En er werden stungranaten afgeschoten. Die geven harde knallen en flitsen om mensen te desoriënteren. Dus daar ging het meteen vrij hevig aan toe. En eigenlijk wat me opviel, dat de eerste knallen van die granaten die je hoorde, dat die met gejuich werden ontvangen door demonstranten. Dus die wilden echt laten zien van dit gaat ons niet afschrikken. Dankjewel, Eduard. Als de verbinding het toelaat, kom ik straks bij je terug. Ik ga even hier in de studio naar Soedaan-kenner Jelena Sporin. Jelena, jij volgt de politieke situatie in Soedan al jaren op de voet. Je hebt er ook veel contacten. Schets kort nog even. Tegen welke achtergrond vinden deze demonstraties plaats? Waar komt die sterke roep om democratie tegen het leger vandaan? Hoi Sophie. Je zei het net zelf al. Hè? In 2019 vond er een revolutie plaats. Het begon eigenlijk eind 2018 al. Dat leidde vervolgens in april tot het afzetten van Bashir, die 30 jaar aan de macht was geweest. Een heel dictatoriaal, corrupt, gewelddadig regime. Burgers gingen onderhandelen met de militairen, kwamen uiteindelijk tot een akkoord om de macht te delen. Wat we zagen is eigenlijk een periode van dooi. We zagen eigenlijk dat mensen bepaalde vrijheden verwierven die ze al heel lang niet meer hadden gehad. En dat is denk ik een beetje de geest die nu uit de fles is. En die niet meer teruggaat in de fles. Nee. En het proces was ingezet om dus tussen burgers en militairen een soort overgangsregering te vormen. Ja. Uiteindelijk zouden er verkiezingen moeten komen in 2023. Maar afgelopen oktober hebben die militairen toch de macht weer gegrepen. Ja. Belangrijke figuur is de premier geweest de afgelopen tijd, Abdalla Hamdok. Die is uiteindelijk er niet in geslaagd. Hij zou die overgangsregering voorzitten. Uh-huh. Maar uiteindelijk is het ook hem niet gelukt om een compromis af te dwingen tussen burgers en militairen in het land. Waarom niet? Toen de coup plaatsvond op 25 oktober... Was een van de dingen die de militairen deden Hamdok onder huisarrest plaatsen. En tegelijkertijd, op het moment dat die coup aangekondigd werd, zag je massaal in het hele land mensen de straat op gaan. En Hamdok werd eigenlijk een soort van figuur voor die beweging. Je zag leuzen als bevrijd Hamdok, dat soort achtige zaken. En die beweging die wees dus direct volledig die staatsgreep af. En vanwege het grootschalige geweld wat eigenlijk meteen ingezet werd door het leger, zie je nu eigenlijk dat het geduld van de mensen op is. Mm-hmm. En dat maakt dat ze een harde lijn nemen en nu zeggen, we willen echt helemaal niet meer onderhandelen met de militairen. Want dat heeft Hamdoek, deze premier, dus uiteindelijk wel gedaan? Hij heeft het geprobeerd. 21 november heeft hij onder andere onder druk van de internationale gemeenschap toch een akkoord gesloten met de president, generaal Burhan. Dat zou eigenlijk een soort van poging zijn geweest om toch weer iets van burgerlijk leiderschap in die overgangsregering te herstellen, maar dat was het helemaal niet. En ik denk dat Hamdoek niet verwacht had en niet aan had zien komen dat het zo massaal zou worden afgewezen door de protestbeweging. Om met dat leger een compromis te sluiten. Dus ja. Mensen gingen eigenlijk meteen weer de straat op en schaarden hem eigenlijk onder de coupplegers. En dat is hij eigenlijk nooit te boven gekomen. Nou is het probleem, de Verenigde Naties, die mengen zich ook, hè, die proberen te bemiddelen. Die hebben onlangs voorgesteld om gesprekken te gaan voeren in de hoop een oplossing te vinden, waarbij zij dus ook die militairen als partij aan tafel willen zetten. De burgers, het verzet, hè, die verzetscomité's van burgers willen dat absoluut niet. Hebben ze daar een punt? Tuurlijk hebben ze een punt. Ik bedoel, er zijn alleen al sinds 25 oktober 62 mensen gedood. En dat is nog even los van alle mensen die sinds december 2018, toen de revolutie uitbracht, zijn gedood. En nog even los van alle mensen die in de 30 jaar daarvoor geleden hebben onder het regime. Dus ja, tuurlijk is het heel terecht. Ook als je weer kijkt naar het geweld wat nu gebruikt wordt. En er is best wel wat te zeggen over die poging van de VN om te willen bemiddelen. Er wordt heel gemengd op gereageerd. Nou, laten we daar even scherp op ingaan. De demonstranten zeggen dus, wij willen niet het leger aan tafel. De Verenigde Naties vinden dat dat wel moet. Ja, de vraag is, het lijkt ook niet heel realistisch om dat leger helemaal buiten die gesprekken te laten. Hoe verder? Ja, nou, kijk, de protestbeweging zegt inderdaad, we willen niet met het leger onderhandelen. Maar ze hebben wel gezegd dat ze bereid zijn om deel te nemen aan de consultaties. Dus dat is wel een stap. En dat zie je ook van meerdere partijen. Je ziet ook dat enkele politieke partijen nu zeggen, we wijzen het af, ze kijken de kat uit de boom. Dat kan zeg maar oprecht zijn. Het kan ook een strategie zijn om vervolgens met meer eisen aan tafel te komen. Maar nou zitten. Is ook een punt dat die demonstranten zeggen, ja, die internationale gemeenschap, belichaamd door de VN, heeft heel andere belangen dan wij. Wat zijn die belangen? Nou, kijk, de internationale gemeenschap blijft maar zeggen dat hun belang in Soedan een democratische rechtsstaat is. En als dat zo is, dan moeten we ze daaraan houden. En dan moeten we heel scherp zijn op waarom hebben de militairen de VN-onderhandelingspoging niet afgewezen. Dus militairen zeggen, het is oké, we gaan wel meedoen. Dat is interessant en we zullen goed moeten kijken naar hoe de militairen zich gaan gedragen. Een heel belangrijke indicator zal zijn, wat gebeurt er met het geweld op straat de komende tijd? Wat gebeurt er met de repressie? Wat gebeurt er met de arrestatiecampagnes? Maar de internationale gemeenschap vanuit mijn perspectief, hoe ik naar de situatie kijk, zal echt om te beginnen de verleiding moeten weerstaan om zo snel mogelijk een akkoord te willen zien tussen de militairen en de burgers. Maar leg eens uit, wat zijn de belangen van bijvoorbeeld Amerika, Europa in dit land? Uiteindelijk een democratische rechtsstaat. Maar wat we zien is dat het stabiliteitsnarratief zo dominant is. Dus dat iedereen bijna een soort van angst heeft voor wat er gebeurt in het land als deze politieke impasse blijft voortduren. En de militairen zijn er heel erg goed in geslaagd om het verhaal te vertellen dat zonder hen het land afglijdt in chaos. En dat zij dus eigenlijk de garantie bieden voor stabiliteit. En dat is een fantasie. Dat is gewoon pertinent onwaar. Zij zijn de oorzaak van de instabiliteit. En dat is cruciaal. Dat is cruciaal, zeg jij. Nog eventjes naar Eduard in Khartoum. De demonstranten, zei je net, zeggen bereid te zijn te sterven voor de democratie. Hoe zie jij de komende tijd tegemoet? Blijven zij de straat op gaan? Nou ja, de mensen die ik sprak, die waren echt heel vastberaden om hiermee door te gaan. En echt om nog even in te haken op met het leger praten. Ze zeiden, net die coup heeft voor die demonstranten die ik sprak, het leger echt laten zien dat ze gewoon niet te vertrouwen zijn als partner om weg te gaan. Dus ze hadden echt van het leger moet gewoon helemaal weg. Ja. En Nou ja, morgen zijn er weer protesten gepland, waar ik bij hoop te zijn. En dan, we blijven het weer met jou volgen, Eduard Cousin. We moeten het hierbij laten. Ik wil je hartelijk danken. En hier in de studio, Soedan-expert Jelena Sporin. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. Het Duitse plaatsje Maischot ligt aan de rivier de Aar. Afgelopen zomer werd het dorp getroffen door extreme regenval en overstromingen. Het water steeg en verwoestte zeker 100 huizen. 4 bewoners verdronken. Verslaggever Meike van Wijk komt zelf al jaren in het dorp en ze hielp als vrijwilliger mee na de watersnood. Sindsdien volgt ze de wederopbouw van het dorp. Dit is Herr Graaf. Hij woont in het zuiden van Duitsland en krijgt sinds de overstroming van zijn bazin vrij om muziek te maken in de Aarvallei. Ja, ik heb heute morgen om 6 uur mijn eerste toon gespeeld. En zondag vroeg om 3 uur speel ik de laatste. Ik heb vanmorgen om 6 uur al mijn eerste noot gespeeld. En om 3 uur zondagochtend zal ik mijn laatste spelen. Er zijn veel vrijwilligers uit heel Europa. Er hangt hier een goede sfeer. Als we dat niet doen, dan wordt het een Death Valley. Het hoort erbij. Als je dit soort dingen niet doet, wordt het een Death Valley. Als we dit soort dingen wel doen, wordt het een vallei van de toekomst, van hoop, van vertrouwen. Herr Graaf zat bij Hotel Lochmühle, het grootste hotel in Maischot met 120 bedden. De kelder en de eerste 2 verdiepingen zijn compleet verwoest. Lochmühle ligt aan de Aar. Het is een beekje, een stroompje eigenlijk. En als je er nu een zaterdagochtend eind september naast staat, kan je niet voorstellen dat het water hier 10 weken geleden in de hele vallei tot boven de 9 meter heeft gestaan. Ik ken het hier goed. Ik ben hier vaak geweest om te wandelen. En altijd als ik in de buurt was, reed ik om hier wijn te kopen bij mijn favoriete wijnhuis. Hallo. Hallo. Kennen ze mij nog? Ja, klaar. Groetjes. Hey. Wie geht? Elk weekend komen uit het hele land bussen met mensen die de dorpjes in de Aarvallei helpen met de opbouw. Deze groep van 50 man gaat aan de slag hier in het hotel. Het werk wordt verdeeld. We malen hier. Hoi. Kom er ooit neer, jongen man. De eigenaar van dit hotel is Hansi Tseng. Een Chinese vrouw die zo'n 30 jaar geleden naar Duitsland kwam. Ze kocht het hotel samen met haar broer. Ze hadden 2 jaar onderhandeld met de vorige eigenaar. Een paar weken na de overdracht, het hotel was 5 dagen open, kwam het water. We zitten op het enorme terras van het hotel met uitzicht op de wijnranken. Ja, also heute, wenn ich das sehe, ich bin schon dankbar. Aber wenn ich... Als ik het nu zo zie, kan ik alleen maar dankbaar zijn. Toen we 1 week na de ramp hier kwamen om onze auto op te halen, toen was ik radeloos. Het was onvoorstelbaar. Maar wat daarna gebeurde ook. We wisten niet hoe en waar we moesten beginnen met opruimen. Maar toen kwamen honderden vrijwilligers. En daar moet man ganz ehrlich sagen, we hebben de beste Seite van Deutschland gezien. We hebben Duitsland op zijn best gezien. De bereidheid te helpen, de solidariteit, dat heeft grote indruk gemaakt. Dat heeft ons zeer, zeer beïnvloed. Was macht die Versicherung? Oh, Versicherung ist schon sehr, sehr katastrophal. Ne? Wat doet de verzekering? De verzekering is een ramp. De verzekeraar heeft duidelijk gezegd: we betalen niks. We waren namelijk verzekerd tot 3,5 meter en nu stond het water tot 9 meter. We hebben zeer veel geld betaald voor niks. We hebben een heleboel verzekeringsgeld betaald voor niets. Ons is zeker dat we. De Aar zal in de toekomst zeker weer buiten zijn oevers treden. Maar Hansi Tseng weet 1 ding zeker. Zij gaan Hotel Lochmühle opnieuw opbouwen. Maar de sfeer die het dorp had, komt nooit meer terug, denkt zij. Alter Flair, niet meer 100% meer terug. Naast toerisme leeft dit dorp van wijnbouw. In Maishoos zit de oudste wijncoöperatie ter wereld, Maishoos Altenaar, opgericht in 1868. Zo'n 200 leden hebben een stukje land in de vallei waar ze hun druiven op verbouwen. En er wordt eind september net geoogst. Matthias Baltus is de chef van de coöperatie. Hij heeft überhaupt geluk dat hij wijn kan maken, want het water stond kniehoog in zijn fabriekshal. Alle elektronica en motoren waren kapot. Precies één dag voordat de eerste druiven kwamen, werkte alles gelukkig weer. Maar hoe de regenval de oogst heeft beïnvloed, dat moet Matthias nog even afwachten. Also einen Tag bevor die Trauben kamen, die ersten, waren wir soweit mit dem Reparieren fertig, dass das jetzt alles funktioniert. Ja. De wijnboeren brengen hun oogst binnen en Matthias controleert de druiven, onder andere op schimmels. Die Trauben die jetzt faul werden, ich zeig dir mal ein Beispiel. Da sieht man jetzt hier Gott sei Dank keine, dann sind es so graue Trauben mit Schimmel drauf. Ah. Die werden dann schlecht. Das ist eigentlich bei roten Trauben sehr einfach zu erkennen. Terwijl de wijnboeren hun druiven binnenbrengen, staan buiten in de septemberzon vrijwilligers flessen schoon te schrobben. Meer dan 1 miljoen flessen zijn uit de modder gered. Also schon gewaschen sind etwas mehr wie 1 Million. Auf jeden Fall. Und es fehlen noch so 200.000 bis 300.000. Er zijn al meer dan 1 miljoen flessen gewassen. Er moeten er nog zo'n 200.000 tot 300.000 worden gedaan. Op de dag van de overstroming lagen er in totaal 1,6 miljoen flessen in de kelders. Alles is volgelopen. Niks is ontzien. Een paar zijn ja ganz weggeschwommen. Also we moesten nog circa 1,4 miljoen flaschen sauber maken. Also Laura, wat macht diese Maschine? Die Maschine spült die Flaschen nochmal nach quasi. Laura heeft vandaag de leiding over het spoelen. Het is haar 38ste dag in Maishoos als vrijwilliger. Heute is Tag 38. Matthias, hoe belangrijk zijn die vrijwilligers? Die zijn zeer wichtig. Also an den ersten Tagen, als wir hier drin waren, dann hatte man eigentlich keine Hoffnung, dass man das hier irgendwie heel belangrijk. Retten kann. Oder... Die eerste dagen hadden we geen hoop dat we iets konden redden of vooruit zouden komen. Als man hier alleine gearbeitet hat, hat man das auch immer noch gedacht. Da war man schon sehr demotiviert. Und dann irgendwann kamen ja auch Maar toen kwamen de vrijwilligers en gingen we veel sneller vooruit. Und das hat sehr geholfen, zum einen die ganze Arbeit zu erledigen, aber auch den Mut zurückzubringen, dass man weiterkommt, dass man etwas sieht, dass etwas geschafft wurde. Und kannst du schätzen, wie viel das wert ist in Arbeit? Das kann ich nicht schätzen, wie viel das wert ist in Arbeit. Ich weiß noch nicht mal, wie viele Menschen bei uns waren. Ich kann nicht inschatten, wie viel Geld das wert ist. Ich denke, als wir ein Bedrijf hadden moeten betalen, dann hat das Millionen gekost. Wenn man dafür hätte Firmen bezahlen müssen, das hätte Millionen gekostet. Ja. Matthias ist davon überzeugt, dass die Überströmung kommt durch Klimaatverandering und dass die Aar opnieuw zal overstromen. En daar moet hij rekening mee houden als hij zijn bedrijf opnieuw opbouwt. Dat man die gebouwen zo bouwt. Daar moet je je op instellen. Dat alles bijvoorbeeld op de eerste verdiepingen mobiel is en dat je het een paar dagen van tevoren kan weghalen als de regen komt. En ook de wijnboeren die de steile hellingen van de bergen helemaal hebben volgeplant met druiven, zullen anders moeten gaan werken. Matthias Baltus lacht veel. Maar echt vrolijk ziet hij de toekomst niet in. Die Aufgabe werden für uns jetzt, das Ahrtal ist ja ein Tal, das sehr stark davon lebt, dass Menschen uns hier besuchen. De Aarvallei leeft van de mensen die hier komen. Vakantie, wandelen, fietsen. Maar dat zal de komende 1,5 à 2 jaar niet meer gebeuren. Wat moet je hier ook? Je kan nergens slapen, eten of drinken. Normaal gesproken verkopen wij 50% van onze wijn hier in het dorp. En dat gaat dan niet meer lukken. Und da wir mehr als 50% hier verkaufen, wird das schwer. Aber soll man nicht erstmal quasi den einen Prozess abschließen? Ich bin ja so genau, die können wir auch einmal vorher Aber müssen die richtig sauber sein, dann müsste ich nochmal einen Lappen. U hoorde een verslag van Meike van Wijk. Morgen deel 2 over het wassende water en de wederopbouw van Maishoos. Buitenland uitgelicht. Het is bijna 2 uur en dus tijd voor Uitgelicht. De rubriek waarin onze correspondenten en deskundigen vertellen wat hen is opgevallen in de media van het land dat zij volgen. En dit keer Down Under vanuit Australië, journalist Nina van Hattem. Dag Nina. Hi, hoi. Nou, vertel, wat is de talk of the town daar bij jou? De talk of the town is dat ik op Facebook en Twitter heel veel mensen zie klagen dat ze nergens een coronatest kunnen kopen. Ik woon in Adelaide en ik zie ook in alle lokale Facebookgroepen waar ik in zit mensen die alle apotheken zijn afgestruind, maar ze nergens kunnen vinden. En als je er wel één kan bemachtigen, dan betaal je soms wel 30 Australische dollar. Dat is omgerekend 20 euro. Poeh, een zelftest voor 30 dollar, 20 euro, hoe kan dat? Nou ja, steeds vaker heb je een negatieve test nodig om ergens binnen te komen, bijvoorbeeld. Maar om die te krijgen, dat is heel erg moeilijk. Want er is een enorme druk op de testcapaciteit. Echt gigantisch druk. Want in 2 weken, mede door de Omicron, die hier echt ook heel erg rondwaart, zijn we van 10.000 naar 90.000 besmettingen per dag gegaan. En dan moet je even uitgaan, Australië heeft een populatie van 25 miljoen mensen. Dus mensen gingen massaal naar de teststraten en stonden soms wel 4 tot 8 uur in de rij. En de overheid zei ook, neem genoeg benzine en water mee. En toen heeft de regering besloten dat een sneltest naast de PCR-test ook volstaat. Mm. Maar daar zijn er veel te weinig van, want de tests worden geïmporteerd vanuit het buitenland en dat verloopt totaal niet soepel. En daarom is iedereen nu online aan het zoeken naar die sneltesten. En het is ook wel grappig, er is een software developer uit Melbourne en die is daar helemaal op ingesprongen. Hij heeft een website gelanceerd, Find a Rapid Test. Ja, en hij om te kijken waar je het nog kan krijgen. En ik heb net ook gecheckt. En voor Adelaide is er helaas nergens meer één beschikbaar. Nou, dat is alvast geen goed nieuws. Dank Nina van Hattem. Meer over dit verhaal kun je vinden op nporadio1.nl of in de NPO Radio 1-app. Zometeen hoor je na de ster het nieuws en Jurgen van den Berg met Villa VDB. Daarin aandacht voor de grote klus waar het ministerie voor Natuur en Stikstof voor staat. Hoe kan die stikstofuitstoot worden teruggedrongen? Dat dus direct na 2 uur. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. We zijn er morgen. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Louis Leeman was dichter, muzikant, componist, scheepsarcheoloog en een echte non-conformist. Hij was dus absoluut non-volgzaam en hij deed nooit mee met wat anderen vonden dat er gedaan moest worden. Hij bedacht het zelf. Maarten Minkema maakte een documentaire over deze alleskunner. Jou is natuurlijk ook vaak aangevreven dat je excentriek zou zijn of dat soort dingen. Nee, nooit in mijn gezicht. Deze week in Docs, de perfecte amateur. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Nieuw van onze barista's. Shell Café Premium Coffee. Dat is echt genieten van excellente koffieblends. Vers bereid en 100% heerlijk. Kom snel proeven. Shell. Go well. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. Hallo, mijn naam is André Donker, boswachter en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Veel dieren komen in de problemen door menselijk toedoen. Zonder hulp zijn ze ten dode opgeschreven. Wilt u ook dieren in nood helpen? Denk dan eens aan vrijwilligerswerk bij de vogel- en wildopvang of de dierenambulance in uw regio. Of ga nu naar dierenlot.nl en word nu donateur. U helpt al met €1,85 per maand. Ga naar dierenlot.nl. Dierenlot.nl. Professioneel boekhouden? Wij rekenen al jaren op Twinfield. Twinfield.nl. Met de nieuwe generatie Toyota Hybrid rijd je de helft van de tijd elektrisch zonder stekker. En met de Hybrid Deal krijg je nu tot €3.000 extra inruilwaarde. Bereken jouw voordeel op toyota.nl. Toyota. Let's move forward. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt? Word je zomaar opeens ontslagen? Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer.